Tu Trójka, program trzeci, jest 13, wtorek, 26 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj doszło do 3 śmiertelnych wypadków. Dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych już od 2 stycznia. Już teraz można sprawdzać, czy mamy zdolność kredytową. Można dostarczać wymagane przez bank dokumenty. Pogoda sprzyja morsom. 3 wypadki śmiertelne, kilka osób poważnie rannych. To bilans wczorajszego dnia i dzisiejszego poranka w Tatrach. W górach panują trudne warunki. Polscy i słowaccy ratownicy apelują o rozwagę, a mniej doświadczonym turystom radzą zrezygnować z wycieczek w wyższe partie Tatr. Szlaki są pokryte warstwą zamarzniętego i śliskiego śniegu. Większość wypadków, do których doszło, to wynik poślizgnięcia. Do tragedii doszło po słowackiej stronie Tatr. Wczoraj zginęło tam 2 turystów z Czech. Jeden spadł kilkaset metrów na podejściu do schroniska Hatytyrego, drugi na szlaku na Sławkowski Szczyt. Towarzysząca mu kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Dziś rano turysta z Polski podczas wyjścia w Dolinie Małej Zimnej Wody pośliznął się na śniegu i spadł. Ciężko rannego turysta odnaleziono po około godzinie. Ratownicy zabrali go śmigłowcem do Starego Smokowca. Mimo udzielonej pomocy 25-latek zmarł. Po polskiej stronie Tatr doszło do kilku podobnych wypadków. Na szczęście ofiary żyją. Zostały przetransportowane przez stoprowców do szpitali. Ratownicy przypominają, że przy tak trudnych warunkach konieczne są raki czekan i przede wszystkim doświadczenie w posługiwaniu się tym sprzętem. Mniej doświadczeni turyści powinni zrezygnować z wycieczek w wyższe partie gór. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ratownicy przypominają, że w podobnych warunkach na przełomie 2015 i 16 roku w ciągu tygodnia w Tatrach zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Od 2 stycznia będzie można znów skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Ta ostatnia pula pieniędzy w tym programie polega na jednorazowej dopłacie do kredytu hipotecznego. Można go otrzymać każdy, kto nie ma ukończonych 35 lat. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Jarosław Sadowski, wszystko wskazuje na to, że pieniądze rozejdą się bardzo szybko. Już teraz można sprawdzać, czy mamy zdolność kredytową, można dostarczać wymagane przez bank dokumenty, można już dowiedzieć się, ile wyniesie marża, prowizje. Biorąc pod uwagę, że bardzo ważny jest tutaj czas, to wiele osób już teraz to wszystko przygotowuje sobie, żeby od 2 stycznia już mieć złożony kompletny wniosek z wszystkimi dokumentami, żeby jak najszybciej dostać dopłatę. Rządowy program wdrożono w 2014 roku. Początkowo nie cieszył się dużą popularnością, ale kiedy dopisano do niego możliwość dofinansowania nieruchomości kupionych na rynku wtórnym, pieniądze rozchodziły się coraz szybciej. Jarosław Sadowski dodaje, że nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z pieniędzy. Ryzyko zawsze istnieje. Nawet jeżeli ktoś już teraz przygotuje wszystkie dokumenty, to zdarzają się po pierwsze różne sytuacje. Czasami się okazuje, że bank na przykład chce jakiegoś dodatkowego dokumentu, o którym wcześniej nie było mowy i trzeba taki dokument dostarczyć. To wszystko wstrzymuje całą procedurę kredytową, więc to może sprawić, że nie dostaniemy dopłaty. Program Mieszkanie dla Młodych zostanie zastąpiony rządowym programem Mieszkanie Plus, który polega na wynajmie lokali po cenach niższych od rynkowych. Polacy mieszkający w dawnych republikach ZSRR urozmaicają świąteczne menu regionalnymi przysmakami. Korespondent Polskiego Radia w Moskwie Maciej Jastrzębski odwiedził wspólnoty polonijne w niemal wszystkich państwach, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. W Rosji oprócz szynek i pasztetów można spróbować wędzonego jesiotra, minoga w galarecie i kawior. Ryby królują też na wigilijnym i świątecznym stole Polaków mieszkających na Białorusi. Robię karpa smażonego, robię karpa faszerowanego. Jeszcze co musi być śledź, smażony może być i śledzie z cebulką, ryba faszerowana jeżynami. Z kolei na Kaukazie dominują mięsa i owoce, tłumaczy Ormianka zaprzyjaźniona ze wspólnotą polonijną w Erywaniu. To jest tolma z mięsem, z liściami winogronnymi. Basturma to takie syre mięso. Oczywiście jest ryba i szchan. Po ormiańsku to nazywa się i tak różne takie cukaty, to znaczy suche owoce. Nasi rodacy mieszkający w Tadżykistanie i Uzbekistanie stawiają na świątecznym stole pieczonego barana. W Gruzji nie może zabraknąć lokalnego przysmaku haczapuri, czyli placka z serem. A po jedzeniu kąpiel. Tych ostatnich nie brakuje m.in. w Gdańsku. Reporterka Radia Gdańsk Ola Nietopiel wybrała się w świąteczny poranek do Brzeźna. Na plaży spotkała biegaczy, rowerzystów i morsów. Poranna kąpiel w morzu była świąteczna? Świetnie było. Tak, chcieliśmy spalić trochę kalorii no i trochę się rzeźwić. Dzięki temu człowiek czuje, że żyje. Power daje, tak? Tak, tak, ogromny power. I ciepło, prawda? Świątecznej aktywności sprzyja pogoda, ale o niej szczegółowo za chwilę. Kolejny serwis Trójki o 14.

Obojętnie czy solo, czy w duecie, zawsze wydaje najpiękniejszą płytę na świecie. Nora Jones, tutaj w duecie gitarowym i wokalnym z artystą, który nazywa się po prostu Billy Joe. No i na początek tradycyjny bardzo utwór Rocking Alone in an Old Rocking Chair. Jeśli Państwo w towarzystwie tego bujanego fotela mają jeszcze komputer, proszę się z nami kontaktować. Dziś drugi dzień świąt. piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, czyli koleżanka Cukier, i przylgnęło to do mnie kolega Cynamon, czyli w sam raz przylgnęły do nas takie łatki świąteczne. W Wigilię Bożego Narodzenia, w programie, który cudownie poprowadziła jak zwykle Baszka Marcinik, mówiłem Państwu o tym, że od szczenięcych lat miałem wielkie zamiłowanie do magnetofonu szpulowego. I na tym magnetofonie szpulowym, który kiedyś znalazł się na Gwiazdkę pod choinką, zarejestrowałem jako pierwszy utwór duet Paul Simon i Arthur Garfunkel. No i potem po tej pierwszej rejestracji rozpoczęło się zbieranie płyt i solowych Paula i w duecie. I mam i te solowe, i w duecie katalogowe, i takie, które dotarły nie wiadomo skąd, a na tych płytach nie wiadomo skąd, utwory, które pasują w sam raz na dziś. Hallelujah, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Salvation, that blessed Christmas morn. Hallelujah, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. While shepherds kept their watch, o'er silent flocks by night, behold, throughout the heavens, there shone a holy light. Hallelujah, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Down the lonely manger, the humble Christ was born. That blessed Christmas morn. Hallelujah, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain, Jesus Christ is born, Jesus Christ is born. Tak, wydaje mi się, że solowo Paul Simon jeszcze dziś w naszym spotkaniu z płytami i piosenkami pod choinkę jeszcze się pojawi. No ale na razie bądźmy konsekwentni, skoro zaczęliśmy od duetu Nory i Billego, a teraz pojawił się Paul i Arthur. No to teraz niech pojawi się wielkie doświadczenie, no i nieokiełznana młodość. Ta młodość to John Mayer, to doświadczenie to Tony Bennett. Hey John. Yes, sir. Come on, let's have a drink. You insist. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it one for my baby and one more for the road. Here's to you. I got the routine. Oh no, you too? So drop another nickel in the machine. Man, I'm feeling so bad. Wow. I wish you'd make that music dream inside. I could tell you a lot. You too, right? But you got to be true to your cocaine. Make it one for my baby, one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet. Yeah, that's right, I got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's tucked away. Let's have another drink. Bartender, fill it up again, will you? That's how it goes. John, I know you're getting very anxious to close. You don't know me well. Tony, thanks for the cheer. I hope you don't mind bending your ear. 'Cause this torch that I found must be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, one more for the road. Take it home now. That long, that long. Musiałem bardzo długo szukać w pamięci, które to płyty znalazłem kiedyś pod choinką, by dziś te płyty i te piosenki zaprezentować Państwu w programie trzecim pod choinką właśnie. To był John Mayer i Tony Bennett i będąc konsekwentnym, jeszcze jedna płyta duetowa, bo w duecie raźniej. Tym razem zabrzmią nam leciutko bluesowe gitary. To będzie Mina Crowley i Chris Fillmore. If you had a diamond, you wouldn't give me a ring. If you had a diamond, you wouldn't give me a ring. Because your love is like poison and it ain't no good for me. If you had a dollar, baby, you wouldn't give me a dime. If you had a dollar, you wouldn't give me a dime. Because your love is like poison and it ain't no good for me. Mina Crowley i Chris Fillmore. Chris pięknie grał na gitarze, Mina pięknie śpiewała, płyta jest zatytułowana Feel Me. I ta lekko bluesowa kompozycja doprowadziła nas do płyty, której nie musiałem szukać, bo to pudełko wielkie. Pojawiło się pod choinką w tym roku i ma oprócz bardzo bogatego wkładu, czyli i książki, i czterech płyt, również autograf i inicjały na tym pudełku GM, czyli Gary Moore. Well, I'm standing at the station, a suitcase in my hand. I'm standing at the station, a suitcase in my hand. But that train won't bring my baby back. No, that train won't bring my baby back. Well, she left me here this morning to meet another man. She left me here this morning to meet another man. But that train won't bring my baby back. No, that train won't bring my baby back. Oh, no. When I look for my sweet baby, a suitcase in my hand. When I look for my sweet baby, a suitcase in my hand. And that train, God bring my baby back. Yeah, that train, God bring my baby back. płyty i piosenki pod choinkę. Jak Państwo słyszą, nie zawsze z dzwoneczkami. I tak będzie do samej 14. To był Gary Moore z tegorocznego wielkiego pudła, które podarował mi Święty Mikołaj, a w nim 4 płyty z muzyką Gary'ego i książka z wywiadem i opisami do poszczególnych utworów. Opis do dzisiejszej sytuacji. Dzień dobry, pani redaktorku. Piszą słuchacze, trójka towarzyszy nam dziś w podróży, bo właśnie jedziemy do rodziny. Promienie słońca nadają pięknego klimatu dla dzisiejszego drugiego dnia świąt. Pozdrawiamy serdecznie z trasy Częstochowa, Piotrków Trybunalski, a to wszystko napisali Kasia, Marta i Tomek. My też przesyłamy ukłony z Myśliwieckiej 357. U nas pięknie świeci choinka i pięknie na Myśliwieckiej świeci słońce. A trasa Częstochowa, Piotrków Trybunalski, znam tę trasę. Tam się dobrze jedzie, tylko jak zwykle przy tej okazji prosimy o zachowanie spokoju, brak pośpiechu, no i szczęśliwe dotarcie do celu, a potem powrót do domu. Kasiu, Marto, Tomku, wszystkiego dobrego na święta. Sięgam po płytę, której nie musiałem długo słuchać, bo właściwie od momentu, kiedy ona się ukazała i na szczęście ktoś wpadł na pomysł, żeby ona się ukazała, bo jest jedną z najważniejszych, moim zdaniem, w historii muzyki rozrywkowej. I padają tam takie słowa, try to lose this walking blues. No to nie mogłem w święta pod choinką nie sięgnąć po tę płytę Paula Simona. Awa, awa, awa, awa, try it like a leg on John. Awa, awa, for the sins of winners and I'm John. Awa, awa, Sibona, Wenze, Gaganja. Awa, awa, Amandumbazane. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of a shoe. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.

Trzy cudowne płyty, trzy cudowne krążki z muzyką Boba Dylana. Dziś odtworzyliśmy jeden utwór z płyty pierwszej, a w zasadzie do końca dzisiejszego spotkania, czyli przez najbliższe 24 minuty moglibyśmy korzystać z dobroci, które znajdą Państwo na płycie Triplicate. Trzy płyty sygnowane BD, czyli Bob Dylan. Tak jak powiedziałem, moglibyśmy sięgać po płytę drugą i trzecią Boba Dylana, ale teraz nie, bo teraz pojawia się już Piano Man. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a cloud. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. The trumpet's blinding the light. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Państwa, którzy w święto Bożego Narodzenia oglądają się za siebie i przeglądają rok mijający, i ci z Państwa, którzy w tym roku byli na jej koncertach, pewnie wspominają, jak świetnie się bawiliśmy i jak świetnie brzmi i jak świetnie śpiewa Beth Hart. No a jak Państwo wiedzą, ze swoim kolegą Josephem w styczniu podarują nam nową płytę. No ale do stycznia jeszcze czas, jeszcze będzie okazja, by o tym mówić. Dziś sięgamy po płytę absolutnie grudniową, absolutnie po płytę Pod choinkę i piosenkę Pod choinkę. Jeszcze chyba wspólnie jej w tym roku nie słuchaliśmy, a zatem teraz.

Namawiają mnie państwo, by sięgać po utwory bluesowe i rockowe. I tak będzie zapewne, proszę tylko o cierpliwość, jutro o 22 kolejne wydanie Trzech Wymiarów Gitary. No ale skoro zahaczają państwo o bluesa, to może na zakończenie spotkania jeszcze coś około. Mina i Chris już prawie na zakończenie naszego spotkania, ale nim się pożegnam, bardzo gorąco zachęcam państwa, by państwo pozostali z programem trzecim. Autorzy i realizatorzy programów zapraszają na spotkanie dziś, w drugi dzień świąt i zapewniam państwa, że będą państwo zadowoleni. My dziękujemy za uwagę, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron, i jeszcze na zakończenie coś bardzo typowo świątecznego. Muszę państwu powiedzieć, że największą radość przedświąteczną sprawiła mi w tym roku pani Stanisława Celińska i utworem pani Stanisławy chciałbym się z państwem pożegnać. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże.